हम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज अश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 16 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो भाई सीधी सरल बात है, परमात्मा की प्राप्ति अपना अधिकार है, संसार की प्राप्ति पर अधिकार नहीं है, परमात्मा प्राप्ति अधिकार है अपना। बात यह है, लोगों ने समझ रखा है कि हम संसारी है और परमात्मा प्रति कठिन है। परमात्मा की प्राप्ति हमारी है, हमारे चीज है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर के अंश हो, संसार के अंश नहीं हो। संसार तो अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो, परमात्मा के नजीक की प्रकृति हो। परा प्रकृति का अर्थ होता है परमात्मा के नजीक, अपरा प्रकृति का अर्थ होता है अपर है, दूसरी प्रकृति है, वो जड़ प्रकृति है। भूमि आठ मन बुद्धि अहंकार ये दूसरा है। आप परमात्मा के पास में हो, परमात्मा ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर का अंश जीव विनाशी। तो पिता के ऊपर पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है, तो परमात्मा के अधिकारी हम अधिकारी अधिकार परमात्मा के पुत्र है, ईश्वर के पुत्र है, हमारे है ईश्वर। संसार है परा प्रकृति, ये दूर प्रकृति है, ये भी प्रकृति भगवान की, हम भी प्रकृति भगवान की, हम परा प्रकृति है। अपरा यम इतस्तन्याम प्रकृति मिति में पराम जीव भूत महावत, ये जीव भूत है, जीव रूप बना हुआ है। जो लोग जीव भूत है वहां भी जीव भूत का है, यहाँ जीव भूता हूँ, जीव भूत है, जीव बना हुआ है, वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है, ये जीव नहीं है, परमात्मा का स्वरूप है। तो अपना बहुत नजीक संबंध है भगवान के साथ, बहुत घनिष्ठ संबंध है। पिता भी जाए थे पुत्र, पिता ही पुत्र पैदा होता है। ब्याह करते हो तो स्त्री की गोदी में पति खेलता है, पति वो पति के अधीन हो जाती है, तो पति ही पुत्र रूप से माँ बनाता है, माँ की गोदी में खेलता है। तो हम खास पिता का स्वरूप है, परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा की प्राप्ति के पास नजीक है हम, मान रखा है संसार को नजीक। संसार तो हरदम वियोग होता है, हरदम निरंतर निरंतर ही वियोग हो रहा है, निरंतर अंतर पड़ता ही नहीं। बैठो आप, सो जाओ, नींद ले लो, जी जागृत रहो, काम धंधा करो, चाहे भजन करो, कुछ भी करो, संसार तो आपसे निरंतर अलग हो रहा है। भजन करो तो अलग होता है, संसार खाओ अलग करो, दुराचार को अलग होता है, सदाचारी होते अलग, संसार तो आपसे अलग हो ही रहा है, आपको कोई कायदा नहीं रखता। और परमात्मा सदा हमारे साथ है। स्वर्ग में जाओ तो, नरक में जाओ तो, स्वराज लाल योनि में जाओ तो, बैकुंठ में जाओ तो, कहीं भी जाओ परमात्मा साथ में। नरकों में जाओ तो परमात्मा साथ में, परमात्मा साथ में। ये हमारा साथ छोड़ते ही नहीं, उनका परमात्मा का हमारा घनिष्ठ संबंध है। एकदम आप कृपा करो, कृपा नाथ परमात्मा का अपना है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है, संसार हमारा नहीं है। संसार तो हरदम वियोग हो रहा है, हरदम निरंतर वियोग हो रहा है। आप जागृत हो तो निर्वियोग है, जहाँ पे शब्दों में भी वियोग है, सुश्रुति में तो वियोग है, समाधि का मिला लो तो भी संसार तो वियोग तो हो ही रहा है। बने आप समाधि बैठ जाओ, संसार वियोग हो ही है। है दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी हो जाओ तो भगवान नहीं छोड़ते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये निवसति, सर्वभूतानां प्राणी मात्र के भीतर में। वो भले आजा दुराचारी हो, पापी हो, कितना ही हो, भगवान संग छोड़ते नहीं। भगवान का हमारा संबंध घनिष्ठ है, ये छोड़ेगा नहीं कभी। और संसार हमारे साथ ठहरेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। इस बात से परमात्मा की प्राप्ति को कठिन समझ के निराश कभी नहीं होना चाहिए। हमारा है हमारा परमात्मा, ईश्वरांश जीव अविनाशी, भाई हो बहन हो कोई हो, सबके लिए, सबके लिए भगवान न जीव है। जितने जीव स्थावर जंगम जीव मात्र, ईश्वरांश जीव अविनाशी, जीव जीव। ये नहीं स्थावर और जंगम है या विश्व स्थावर है, ये नजीव नहीं है, ये बात नहीं है। हम नजीव नहीं, ये बात नहीं है। जीव ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहन शुभ राशि। हम शुद्ध हो, निर्मल हो, अमर हो, मल रहित हो। आप मल रहित हो, आप तो अंतकरण शुद्ध है, अंतकरण शुद्ध शुद्ध, आप खुद अमल हो। चेतन अमल सहज सुखादि, आप मल नहीं है, आप मल रहित हो, सहज स्वरूप हो, सहज सुख राशि। सुख लाना नहीं पड़ेगा, सहज सुख राशि, सहज स्वाभाविक, स्वाभाविक। आप ध्यान नहीं देते गीता जी के, तो ध्यान दो तो। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मन श्रेष्ठा ने ध्यानी प्रकृतिस्था ने, ये प्रकृतिस्थ है। आप प्रकृतिस्थ नहीं हो, आप परमात्मा में स्थित हो और ये प्रकृति में स्थित है। प्रकृति में स्थित को तो आप अपना मानते हैं, परमात्मा को अपना नहीं मानते। ये बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भारी गलती है। हम परमात्मा के अंश, ममई वांशो जीव लोगे, ममई वांशो जीव लोगे, जीव भूत सनातन, अनादिकाल से सदा ही हम परमात्मा का अंश है। तो हम परमात्मा का हमारा साथ है, हमारे हमारे परमात्मा, हम परमात्मा के, ऐसा है। कोई हो भाई हो बहन हो, छोटो हो ढो बूढ़ा हो जवान हो, इस वजह से ये बहम है, एक बहम है, बहम कि हम तो संसारी आदमी है। हम संसारी नहीं है, हम संसारी नहीं है। परमात्मा की पराप्रकृति हम वहां पर है, वहां देखिए निकृष्ट है। जड़ प्रकृति भूमि आप वायु खंग मना मना बुद्धि अहम, ये सब जड़ विभाग है, ये जड़ विभाग है। आप चेतन विभाग हो, स्वयं चेतन हो, परमात्मा नजीक हो। तो हम परमात्मा के नजीक है, सदा परमात्मा के पास। इस बात से परमात्मा की प्राप्ति स्वतः होती है, स्वाभाविक। ये अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति अलग है, अलग। आप जड़ नहीं हो, ये बात खूब ख्याल रखो, भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि भगवान के पास हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, शरीर हमारा नहीं है। शरीर मिला है टूट जाएगा, जो मिलती है जो टूट जाती वो हमारी चीज नहीं होती, ये सिद्धांत पक्का है। मिलती है बिछड़ जाती वो चीज हमारी नहीं होती, वो हमारी नहीं होती। हमारी तो मिली हुई है, बिछड़ती है ही नहीं, मिली हुई है पहले से, ये बिछड़ती है ही नहीं, वो हमारी चीज है। ऐसे परमात्मा है, पहले से ही मिले हुए हैं, ऐसे बिछड़ते है ही नहीं। और संसारी चीज तो सब मिलने वाली बिछड़ने वाली है, मिलने बिछड़ी अपने बनी नहीं है, अपने तो वो जो मिली हुई है है ही नहीं कभी, वो हमारे। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति को कठिन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। हमारा परमात्मा का पिता पुत्र का संबंध है, हम प्यारे पुत्र हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबके लिए भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम पुचाए, मेरे पैदा हुए हैं और मेरे हैं। इस वास्ते परमात्मा के नजीक है हम, आपने दूर मान रखा, आपने आपने दूर मान रखा है, भगवान दूर नहीं मानते, दूर है नहीं आप। इस वास्ते अपने दूर मत मानो, बहनों को चाहिए भगवान के नजीक हम है, हमारे नजीक भगवान है, भगवान ने हमारा घनिष्ठ संबंध है। और वही परमात्मा प्रकट हुए, एक हम एक ही, ये बहुत रूप से वही हुए। वो ऐसे विलक्षण है कि जड भी उससे पैदा हुआ, चेतन भी उससे हुआ, चेतन में स्थावर भी उससे, जंगम भी उससे है, सब उससे पैदा हुए। तो उसके नजीक है, हमारे नजीक है प्रभु, प्रभु के नजीक है हम। इस वास्ते उसकी प्राप्ति कठिन नहीं माननी चाहिए। जब वो कठिन है तो अपना माना हुआ जो संसार का संबंध है ये छूटना कठिन हुआ है, क्योंकि कड़ा आपने कठिन मान लिया। यदि छूट रहा है एकदम, ये छूटना कठिन कैसे, जितनी जितनी उम्र आई है इतना इतना सही से संबंध छूट गया, ये छूट गया, छूट जाएगा सब कुछ होगी, एकदम मर जाएगा एकदम, ये तो हरदम छूट रहा है, ये छूटा कठे कैसे। परमात्मा का संबंध छूट नहीं सकता, कभी नहीं छूट सकता। नरकों के नरक में वो यात्रा में चला जाए तो वहां पर परमात्मा साथ में रहेंगे, परमात्मा अपने साथ में है, आप परमात्मा के साथ में है, परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ खास संबंध है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। मत्ता प्रथम धान्यत अंत में ये बताइए, जनरल चित्र का विभाग इधर है, उधर परमात्मा का विभाग नहीं है। परमात्मा तो कहते आम एव न मत्तो अन्यत इति बुद्ध तुम, ऐसा जानो। मनसा वचसा दृष्टया क्रियते अन्य इंद्रिय रामेव, जो देखने में सुनने में समझने में चिंतन करने में आता है भगवान का, आम एव आम एव आम एव आम, मैं हूँ। आप खुद भगवान का स्वरूप ही है, आपके सिवाय नहीं है, आप सब भगवान का स्वरूप है, सब भगवान का स्वरूप है। न तो मतो अन्य मैं नहीं है, सदैव परमात्मा स्वरूप हो, सबका भगवान है। हंस गीता में भागवत में एकादश में हंस गीता है, हंस गीता शनकादि जाकर यह प्रश्न किया है ब्रह्मा जी से फिर विषयों में तो मन फंस गया और मन में विषय बस गए, मन विषय तो मन में और बस गए और मन विषयों में यार फंस गया। इन दोनों का अलग ऐसा हो, भगवान कहते मेरे रूप में स्थित हो गए दोनों को छोड़ दे, मन को भी छोड़ दो विषय को छोड़ दो, ये दूसरा तुम्हारा तुम दूसरे हो, सीधी सीधी बात है। इस वास्ते हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, ये हमारे नजीक है। इस वजह से परमात्मा को दूर मत समझो, कष्ट मत समझो, हमारे ये बात है, वास्तविक बात ये, वास्तविक बात, वास्तविक हम परमात्मा के हैं, संसार है नहीं। देखो एक मुसाफिर होता है, घर का आदमी होता है, घर का आदमी घर में रहता है और मुसाफिर घर में नहीं रहता, कैसे बड़े भारी मकान में रहेगा, बहुत बढ़िया होटल में ठहर जाएगा तो ठहरेगा नहीं वहां, तो हम ठहरते नहीं, बालक नहीं होते, जवान भी नहीं ठहरते, बूढ़े भी नहीं ठहरते, रोगी भी नहीं ठहरते, निरोग भी नहीं ठहरते, धनी भी नहीं ठहरते, निर्धन भी नहीं ठहरते, ठहरते नहीं, पशु भी नहीं ठहरते, पक्षी भी नहीं ठहरते, स्थावर भी नहीं ठहरते, जंगल भी नहीं ठहरते, क्यों नहीं ठहरते, क्यों मुझे बैठो अपना घर है ही नहीं, तो आना पुनर्मोह परमात्मा जाने, फिर मोह नहीं होगा, फिर मोह कभी हो ही नहीं, हज याद तो आना पुनर्मोह होंगे सी मान लो, मोह मिट जाएगा, मोह फिर नहीं होगा, ये सब मोह है, मोह निशा सब सोमना हारा, देख रही सोमना अनेक प्रकार, मोह निशा, मोह निशा है मोह, मोह ऐसे थे सपना है, संसार स्वप्नम जज मोह निद्राम, मोह निद्रा छोड़ो, संसार को छोड़ो, मंदार सा मुआ से पुत्र, ये अपना नहीं है अपना, अरे ठहरने से हो गया, मनुष्य में ठहरने से हो गए, पशु भी नहीं ठहर से हो गए, वृक्ष नहीं ठहर से हो गए, जंजर भी नहीं ठहर से हो गए, थर भी नहीं ठहर होते, नमसर भी नहीं ठहर से हो गए, कोशिश ठहर सक नहीं, क्योंकि मुसाफिर है, मुसाफिर जैसा रहेगा, और यज जाता न बोलो फिर भगवान को जान ले, फिर जाएगा नहीं, फिर कहीं नहीं जाएगा, क्यों घर है असली, असली अपना घर है, असली घर पहुंचने पर फिर जाता नहीं, ये गलती है कि मुसाफिर पढ़ने का तो अपना मान लिया, ये भगवान को दूर मान लिया, केवल आपका माना हुआ है दूरी, भगवान है नजीक है, संसार हमारा दूर है, संतों की वाणी में एक जगह आया है कि लोका लोक पर वो दूर गवे, ऐसे दूर है शरीर हमारे से, शरीर दूर है, भगवान नजीक है, सर्वेष्टा हम हृदय सन्निविष्टा, सर्वेष्टा हम हृदय सन्निविष्टा, हम आत्मा गुना गए सर्व होता भीतर, सब सब के भीतर है, दूर से दूर है, नजीक से नजीक है, आप जो मैं कहते हो मैं, ये मैं अपना दूर है, भगवान नजीक दूर से, मैं पढ़ा वो दूर से, मैं भी मैं कल्पना है, भगवान साक्षात है, भगवान इतने जी का आपके साक्षात, आपके नजीक एकदम, आपने दूर मान रखा है, वो आपकी मान्यता आपको दूर कर रही, केवल आपकी मान्यता दूर कर रही है, दूर नहीं होने सकते, आपकी मान्यता करने पर भी सच्ची बात तो सच्ची रहेगी, मान्यता कितनी करो आप झूठी होगी, वो है नहीं कैसे हो जाएगी, है ही नहीं वो कैसे हो जाएगी, फिर तो है जैसी रहेगी, भगवान के नजीक है। अपरायम एतत्तन्ना प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाभाव, ये एकदम धारी जगत, उसने जीव भूत है, उसने जगत धारण करने का है। जगत ईश्वर ने धारण नहीं किया है, जीव ने धारण किया जगत को, जगत जीव ने धारण किया है, जगत है ही नहीं, परमात्मा ही वासुदेव सर्व, जगत कहाँ है, जगत है ही नहीं, वासुदेव सर्व में सर्वात्मा सुदुर्लभ है। जीव ने जगत को धारण किया, अहम अहम अहम जो अपरापन करते अपर अहम मनो बुद्धि अहंकार इति यमे बिन्ना प्रतिरोधा अपरेयम, आठ वेदों में अपरा है। उस अहम को पकड़ लिया तो सब संसार का संबंध हो गया। कल बताया था ना, एक लड़की के साथ विवाह होने से उसे कुटुंब के साथ संबंध हो गया, लड़की मर गई तो जयराम जी कौन सा संबंध हो गया, वो सासू नहीं, वो ससुर है, वो सदा है, वो सारी है, वो सराय है, कोई नहीं, केवल शरीर के साथ में आपने सम्मान दिया, सब संसार के साथ संबंध हो गया। शरीर स्त्रोत मानते हैं ना, तो न लिपते थे शरीर में रहता हो भी करता नहीं है, लिप्त नहीं होता है, शरीर स्त्रोत भी ना करो थे ना लिपते थे, न करता बनता है न लिप्त होता है, शरीर में स्थित होने पर भी और है वास्तव में शरीर में स्थित है ही। एकदम परमात्मा है, परा अपरा भी है तो परमात्मा का अंश परमात्मा के है, परंतु जीव खास अंश खास, ये दम धारिये थे जगत, जगत इसने परा प्रकृति ने अपरा को धारण कर रखा है, जगत है जगत है, जगत के राम की धारणा में ना भगवान गए ना महात्मा गए। हेतु रहित जगत जो को पुकारी, हेतु रहित क्योंकि ये जगत में फंसे हुए नहीं है, भगवान और भगवान के प्यारे भगत बिना स्वार हित करने वाले स्वाभाविक। सूर्य स्वाभाविक प्रकाश करता है, वासना प्रकाश करता नहीं है, प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश थोड़ा करता है, प्रकाश होता है, सूर्य जाता है प्रकाश हो जाता है, दिन हो जाता है, सूर्य जाता है वो दिन हो जाता है, रात मिट जाती है, तो अंदर रहता ही नहीं है ही नहीं, मूल में पूर्ण में है ही नहीं, रहे कैसे, अरे वो प्रकाश दिन रात दिन नाथ है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चानंद परमात्मा है, ऐसा है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं माननी चाहिए, संतों ने कहा महात्मा ने कहा भी, परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है, स्वाभाविक स्वाभाविक है, जड़ता का त्याग कर दो, मनुष्य विशेष करके जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति करना चाहता है, जड़ के द्वारा नहीं होती, जड़ के द्वारा नहीं होती है, जड़ता के त्याग से प्राप्ति होती है, जड़ता त्याग दे चेतन रहेगा क्या, जड़ता का त्याग करे वो चेतन रहेगा और रहेगा क्या, इस बार जड़ के द्वारा नहीं होती, जड़ का उपयोग हो सकता है, जड़ का उपयोग करो निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है, जड़ के द्वारा चेतन की कैसे प्राप्ति होगी, जड़ के द्वारा प्राप्ति हो तो जड़ ग्राह्य हो जाएगा, इसी तरह ख्याल कम है, साधन करने वाला हमें इसी तरह ख्याल कम है कि जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति करेंगे, ऐसी जची हुई गए नहीं बात, वास्तव बात नहीं है। जिनमें तत्व तो प्राप्त है, सबको प्राप्त है, इस बात से जड़ के द्वारा नहीं। जड़ चित्र का विभाग सबसे पहले करना चाहिए, आरंभ में ये जल विभाग अपरापर करती और परापर भी चेतन परमात्मा चेतन। इस बात से परमात्मा के साथ आपका घनिष्ठ संबंध है, जड़ के साथ में बालक बने का संबंध था वो नहीं रहा, जवानी हुई जवानी में बूढ़ा हो गया, बूढ़े के साथ समझा मर गया फिर बालक हो गया, ये तो सब मुसाफरी मुसाफरी की बात है। आप गाने परमात्मा के खास नजीक आप है, आपके नजीक परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।